Vi setter over til sportsredaksjonen, som har en direkte overføring av 200 meter radioreportasje. I den ene mikrofonen, meg. Og i den andre mikrofonen, meg. Innta plassene. Ferdig. Og jeg fikk en kanonstart, og jeg kom nydelig ut her og sånn, men jeg løper ikke alle på meg bak der. Men det går bra, jeg holder en 2-3 sekunders ledelse foran, og nydelig og sånn, jeg får opp farten og sånn. Jeg litt sliten i tungen, men allikevel var det bare for en uke. Og prøver å komme opp på siden av, men jeg prøver å svare sånn, men jeg svarer så godt jeg kan. Og det kommer sånn, ja, det kommer en annen bra ligge bak, og drar jeg hele, og drar jeg så godt jeg kan. Han prøver seg igjen, han prøver seg å komme nærmere, han kommer nærmere, og jeg blir sliten i tungen, og jeg skjønner ikke. Jeg kommer opp på siden av, jeg kommer opp på siden av, jeg må se, han må fire meg, han må fire meg, han må fire meg. Åh, jeg klarte det så vidt for han, og han ble stiv på slutten, og han klarte ikke noe. Ja, jeg skal forsøke å få et intervju med vinneren. Og da skal jeg prøve å få et intervju med han som blir nummer to, og ja, her har vi ham. Og her har vi ham, ja. Gratulerer med seieren. Gratulerer med andreplassen. Takk. Takk. Og du sto litt igjen i starten. Ja, men jeg fikk jo opp farten ganske fort da, men du fikk jo en veldig god start. Ja, jeg tok en sjanse, det var nesten 20 start, men det gikk bra. Det er jo bra, men du hadde jo en kanonspurt. Tror du toppformen er inne nå? Ja, det er vanskelig å si, men det begynner vel å nærme seg toppen på formkurven nå, tenker jeg. Vel, takk skal du ha. Ja, og takk skal du ha, du, og lykke til. Og dermed setter vi ordet i studio. Og her er studio med det, nå skal vi se. Nei, det er bare deg nå. Er det bare meg? Ja, nå er det bare meg akkurat, ja. Ja, da skal vi se hva vi skal ha nå. Da vet, nei, jeg vet faktisk ikke helt hva vi skal ha nå. Du, kanskje vi skal, skal vi spille kort? Spille kort? Ja, det, hva da? Ja, kan du den der High Fly Angel? Nei, det er den her ikke. Kan man spille den med bare to stykker da? Nei, men vi kan jo få med oss han der Peter Herbolzheimer, vet du. Peter Herbolzheimer? Er han noe god til å spille da? Ja, han er innmari god til å spille han. Ja, men da spiller vi High Fly Angel med Peter Herbolzheimer da. We'll be right back. Ja, vi sa at vi skulle spille kort. Nå ble det jo ikke så helt kort. Det ble faktisk lengre enn vi hadde beregnet. Ja, men på den andre siden så jo ikke programmet lenger heller. Nei, det ikke stort lenger enn at vi akkurat får tid til å stemme litt her. Ja. Gal med